گر بود عمر به میخانه روم بار دیگر، به جز از خدمت رندان نکنم کار دیگر. معرفت دید در این قوم، معرفت دید در این قوم، خدا را مددی جان معرفت نیست در این قوم، خدا را مددی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر. Thank you. سربسته ما بین. راز سربسته ما بین که به دستان گفتن بخیان. هر زمان با دفنه بر سر بازار دیگر خمارم. هر زمان با دفنه بر سر بازار دیگر آفرین آفرین بسیار متشکرم. بسیار خوب زدید آقای یاحقی و خوب کندید.